ka bolingo ata ba beti tambara bolingo la kosoka e mo pepo ezalili wate ezalili wate na kosoka na korela na pongi mo se kae e pale mo sito na kolata masua e ko peta ida e mula e ko roka masasa kake Nakubanga somo, somo ya liwanga imoko Ibale na bonde la bilima, mpona zonga moka na mona shevi Ibale na sala nini, pomo bembo esila na mona shevi Na mona shevi, kuna natiki ulingonanga Oh, ki pe ko betal tolo kasi mote maya moto ba komele la kamodote disanza di kwazo ki abotelinga mwana yango na kombo bolingo nasi na yebisi na mama ya nzoto la blonde zala wanga imalasi alimeji ebelisinga imotema kake ko banza nipala yanga inabote ba bolingo abo mwana sera blonio ikele mbaka na yo bala bako atana molili akobunga kako ndoko tena mizere na kuti olokola mai momo ibwanga na maboko mayo kake ko banza libala yanga ina bozemba bolingwa bomwana ganye kese la blonde o ikele mbana sheri bala bako atana molili akobunga kama noko tena dezere na kudiyo lokola mai pomo ibwanga na maboko mayo lambela ngai bolingo ya supu pilipili vraiment na komi na kwiti na wate belle belle na ngaye la blonde ye la kisanga foto ya kotema na yo na mona soko la tinga pauli na litoi abie kilaka motema na nge ebongama na marina saye kote langa la blonde sheri na lingaka yo e la blonde sheri malasi na ngaye la blonde lambela ngai bolingo ya supu pilipili vraiment komi na kwiti ya susi bele bele na ngai la blonde ye nakisanga foto ya motema na yo na mona sakiola tika pauli na litoi abie ilaka motema na nga ebongama na maringa saye kotelanga la blonde sheri nalingaka yo e la blonde sheri malasi na ngai la blonde metalize na suki ya afoe na pesi yo melongo nya a chérino bele bele na ngai la blonde ye na kisanga foto ya motema na yo na mona soki olatinga pauli na litoi abie kilaka motema na nga ebongama na marina saye kotelanga la blonde sheri nalingaka yo e la blonde sheri yo malasi na ngai la blonde thank you. Si tu me donnes ça, je vais bouffer. Ah, petit, n'a jamais eu qu'à coûter ma cambrou, petit, le vin en français, yabana campus. Il n'a pas eu qu'à bouffer. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, Na kuzi na mwasi ya? Eh, na kuya na mwasi vye mama na yo kumuna mwasi. Eh, confiance, petit, woye pe na mama na yo, eh? Confiance. La pêche est bon, ouais. La confiance.